Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Simon Richard Nielsen. God morgen og velkommen til Millionærklubben fra Jøger Investor. Nu synes jeg, at vi bare for en stund skal lukke det ene øje i for inflationen og energikrise i Europa, højere renter, recession og krise. Det efterår. Lige om lidt, så er det weekend, og så er det jo tid til at ligge på sofaen med en varm kop kaffe og hygge sig med en god serie i fjernsynet. Ja, det går ikke. Det vi kan gøre her i Millionærklubben, det er til gengæld at dykke lidt ned i den her drabelige kamp, som nogle af verdens største tech- og underholdningsgiganter har kastet sig ud i. Ja, den her kamp, den handler jo netop om, hvad man skal se, når man ligger der på sofaen med sin varme kop kaffe. Det handler altså om, hvem der er bedst til at underholde mennesker over hele verden. Og lige nu så er der altså skønt at være forbruger, der bliver kastet milliarder i meget store, dyre tv-produktioner, altså nye serier. Og her i Millionærklubben så handler det selvfølgelig som altid om, kan vi tjene penge på det på aktiemarkedet? Alt det skal vi tale meget mere om. Så med mig i studiet, der har jeg ingen ringer end tech, fangaktie og streamingtjeneste skeptiker, Lav Svendsen. Det er jo meget passende, Lav. Ja, det er fint. Og lige om lidt, så kommer Mads Christiansen også på besøg. Han er jo tech-investor, tech-ekspert. Og så har han jo startet en fond, New Deal Invest, som måske timingsmæssigt, kan vi sige, har været lidt uheldig. Det kan vi også lige høre ham om lidt senere, når han kigger forbi. Mit navn er Simon Richard Nielsen, og jeg kan bare sige, glæd jer til en rigtig god debat. Lav, inden vi når så langt dagens nyheder, hvad er overskrifterne rundt omkring på det finansielle marked? Ja, altså der er sådan set ikke rigtig nogen rigtige nyheder, end du har læst dig til, at Saxo Bank vil gå på børsen, som en dansk, eller en nyhed her fra Danmark, ikke? Selvom det jo ikke bliver Københavns børs, men der er sådan set ikke, der er sådan et ro over feltet. En i USA fik jo et ordentligt hug tirsdag, og så i går, det var 4-5% ned, ikke? Og så i går stabiliserede det sig faktisk, og Europa, der jo egentlig godt kunne have fået et drag over nakken også, fordi Asien tog et par procent ned. Vi klarede os jo sådan nogenlunde pænt igennem, ikke? Altså Tyskland fandt 1,2% og sådan noget, men det var jo ikke noget slemt. Stoxx 50 faldt 0,5%. Det var faktisk meget noget snuppet i går i Europa, og så endte det jo med, at USA stabiliserede sig en lille smule op, men det var ikke noget rebound, vel? Altså det, normalt skal, du smækker tingene så hårdt ned, så skal de jo helst springe op som en bold, ikke? Det med even a dead cat bounces, ikke? Men det kom der ikke, men altså, der er trods alt ro, der kom ro over feltet på en eller anden måde, ikke? Mm. Det er den korte udgave. Det var lidt tarvligt, Saxo Bank, de kom med den nyhed lige før vi gik i studiet, så Nå. Vi har altså ikke noget at læse andet end et par overskrifter på en pressemeddelelse, men sådan et par pointer er, at de vil lade sig børsnotere via en, det man kan kalde en børsskal, eller sådan et mere eller mindre passivt selskab nede i Holland. Ja. Så de har altså valgt Amsterdam, de har også nogle aktiviteter, som de købte for et par år siden i Benelux-landene, og værdiansættelsen, så vidt jeg kan læse mig frem til, den skulle svare til omkring 15 milliarder kroner. Det er altså det, de satser på. Og så vidt jeg husker, jeg tager lige et par forbehold, når vi lige gennemgår den nyhed, men så vidt jeg husker, så var der jo nogle tal fremme i forbindelse med, at Lars Seier Christensen, medstifter, da han solgte ud af sin aktieandel for nogle år siden, der tror jeg, at værdiansættelsen var omkring 10 milliarder kroner. Men Lav, jeg er sikker på, at Bodil, hun tager den op i morgen. Men timingsmæssigt, er det ikke lidt modigt move at gå på børsen lige i det her marked? Jo, det er det lidt. Jeg må sige, nu er bankaktier en lille smule medvind, efter renterne begynder at køre lidt opad, ikke? Men Saxo er jo ikke kendt som at være sådan en rentebank, vel? Men en handels- og aktivitetsbank. Så jo, det er det faktisk. Det er lidt mærkeligt, at man ikke venter til, man kommer... Altså, jeg tror, vi ender på benen, og det ender meget godt om et halvt års tid, og sådan noget, så vi ligesom ventet på det. Men vi har jo også den anden, der hænger, som nogen jo er meget opmærksom på, det er jo, at Porsche skal kobles ud af folkevognen og gå på børsen solo. Og det, men det er jo også den der med, at du sætter for nu er jeg påstå omkring folkevogn, men det må jeg også ikke, jeg er ekspert i, men det er jo ligesom, at man sender de mest interessante ting frem i vinduet, ikke? Og så kan det på børsen, og så beholder folkevognen en eller anden lunds i den også. Og så har man ligesom indvandet værdi. Man tager jo ikke det, der er dårligst. De har jo allerede et selskab, som jeg har lidt med at gøre. For vi anbefaler hjemme i vores verdensfirma, det er det, der hedder Traton, som er lastbiler. Det er jo Scania og MAN, som Folkevogn på et tidspunkt fik samlet sammen. De aner ikke, hvad de skal gøre ved det. De har 10% af aktierne ude i markedet, og det er vel verdens billigste lastbilaktie, men de går heller ikke så godt for MAN. Delen går dårligt, men Scania går også lidt udmærket, og så har de købt... Over i USA har de jo købt en lastbilbutik også, ikke engang husker, hvad den var ned. Men på sekundet, men det må vi komme tilbage til. Men det er jo sådan et eksempel også på, at de lader den gå på børs, men så sker der ikke mere. Fordi de aner simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Skal de ekspandere, eller skal de beholde det, eller hvad skal de gøre? Og der kommer ham her så nu på børsen, ikke? Men så der er jo altså lidt liv i børsintroduktion, men det er timingmæssigt set, er det noget mærkeligt, ja. Man kunne nok vente på en bedre dag end nu. Jamen, det er faktisk en god pointe, du har med, at bankaktien selvfølgelig er det eneste lyspunkt. Ja. Og der er også et andet lyspunkt, fordi da jeg fortalte dig her til morgen, at vi skal tale om streamingtjenester og tech-giganter, så havde du den der, du kiggede lidt på mig og lyttede, og så sagde du, men Simon, det går godt på tankmarkedet. Skal vi tage den med det samme? Ja, lad os vi har jo haft nogle dage her, hvor aktiemarkedet har været noget halvgrogge og trakter, og alt var surt, og det faldt og alt det der. Jeg vil sige, der er altså et sted, hvor det går godt, det er tankmarkedet. Også, det begynder også at brede sig lidt til bold nu, som har været en tur nede og rører på det der Baltic Dry Index 1000. Og nu er vi i 1500 igen, men det er sådan en rebound der. Men ja, det går fantastisk. Der er jo, du kan se det her, i går fik vi jo et ryk herhjemme i Torm og Norden igen. Og Torm er jo sådan set op i all-time high på, var det 168, ikke? Så der er jo gang i det der, og nu kommer råolieskibene med. De er jo produkttanken, ikke? Men altså råolieskibene, og dem skal man jo mest finde. Jeg har jo Frontline, og der skal fusionere med Euronav, der bliver verdens største tankskibsrederi, eller også fusionere eller opkøb. Det ved de ikke, du er på, om der er en, der er 20% i Belgien, om han vil sælge eller ej. Men i meningen er, at de skal gå sammen i fuldt et selskab. Men det bliver verdens største tankrederi, så man lige skal bare købe Frontline. Men der er måske lidt en lille ekstra gevinst til sidst, men det tror jeg ikke, fordi de betaler en overpris på euronavn, som er noteret i USA og i Bruxelles. Men der er gang i det der, og nu kommer så råolieskibene, ikke? Og jeg har jo siddet her og læst lidt på de seneste dage. Jeg har haft lidt fri, så man ikke skal kede sig og holde formen, så skal det, man det lidt. Det kunne du da godt have sagt. Har du haft fri? Ja, fri. Det har ikke aftalt. Jeg har ikke mærket, at der ikke kommer en stor historie, men der kommer en i dag om recession. Siger, det der recession, det skal vi ikke være så kede af, fordi det betyder jo bare, at økonomien kører lidt, så behøver man ikke være så vild med at knalde renterne op, så det giver lidt ro over det, men det bliver nok ikke nogen type recession. Men den kan man altså, den kommentar, den ligger på Jørgen Vester lige, jeg tror, det vi lægger den på omkring klokken 2 eller sådan noget. Det skal i Berlingses eftermiddagsavis, men aftenavisen, men altså, nu er tank, og jeg sad og regnede på det, og sige, der er en af dem, som jeg egentlig ikke har været så super glad for, men med alligevel, det er jo faktisk oprindeligt dansk selskab, en der hedder TK Tankers, TNK er koden. Og jeg har den jo så selv, og jeg har den i mit verdensfirma osv. Men det var en af dem, hvor man siger, der er altså nok, han er lige i øjeblikket, hvis strukturen kører. Så er han lige i smørhullet, fordi du har russerne. De lå jo og sejlede olie ud, og så lå de op i Skagen og puttede over på en stor supertanker på 300.000 tonner. Ikke? Fordi man kan kun sejle forbi med højst 150.000 tons her ved Danmark. Der er jo ikke mere end 16 meter vand. Så lå de der og puttede over, men så kom Greenpeace og malede lidt på siden, og alt det der politiet så kørte ud og spurgte, om de ikke kunne flytte sig. Og siger, nej, det har de lyst til, så anden gang sagde, hvis I ikke flytter jer, så bliver jeg anholdt. Så stopper de. Men så russerne, de siger, vi gider ikke det der. Nu sejler vi bare med skibe, der kan tøffe hele vejen derned til Indien og til Kina. Og det er så 110.000 tonner Aframaxer eller Suezmaxer på 150.000 tonner. Der kom et par stykker forbi, da jeg sad nede på Langeland her i august. Eller juli var det, og holdt ferie. Men de kører den vej ud. Og nu er de også begyndt, for at sikre sig, at de kan få varen, så er de begyndt nu at købe brugte skibe ind, indre især. Så de ligesom selv kan klare det, så behøver de ikke spørge nogen. Man må gerne sejle for dem fra Rusland. Det er ikke forbudt endnu til andre havne end EU. Det skal lige nå at hjælpe ud det der til 1. marts, men, Men til EU er jeg direkte ind, ikke? Men det andet der, hvis du sejler til ind, det må du gerne. Det er de græske skibsredere sørget for. Der er jo sådan i EU, der er sådan lige som vi ordner det lige. Men du risikerer, at amerikanerne kommer og siger, det kan godt være, du må det, men du kommer aldrig med dit skib herover mere. Hvad for at have reddighed? Nå, jamen, du kan godt være med at komme her mere. Så derfor er de jo ikke så glade for det, vel? Men der er noget, og hvis I siger tommelfingerreglen nu, hvis I sidder derude, det er i min optik. Hvis du tager vores tankskibsrederi, Torm og Norden, og jeg synes også mest en dels tank, eller halvt tank i hvert fald, tag prisen, der nu er lavest, gang med 3-5, så får du toppen. Mm. Så kan du jo se, hvor langt du er nået op. Altså, du sige, hvad er det så, 3-tal eller 5-tal, vi skal ramme, ikke? Torm var i 50, han er nået 167, han er op 3,5 gang, og ja, det kan da godt være, han går op i 5, så skal du 250, ikke? Det siger SE-banken jo. Men altså, 200 er måske meget godt, ikke? Men så hvad hedder det, det er så det, vi satser på det. Altså, det er jo ikke, vildt brøl opad for dem, men det er det i... I roveligskibene, så der er håb. Der er håb i tank. Det er der. Stadigvæk. Der er et par lytter, der har stillet et spørgsmål. Nå, til dig. Til er du i godt humør? Meget. Der er nogen, der er sådan, jeg kan mærke, der er sådan en undertone og lidt drilleri. De spørger, A.P. Møller, var det et fejlskud? Du sagde 30.000, nu er det 16.000. Ja, det er rigtigt. Ja, det mener jeg jo ikke, at det er. Jeg mener, at jeg har også købt lidt mere her under... Jeg tror, jeg købte nogen på 18, så må jeg da tabe 10% på. Men nej, den er, jeg mener, det er korrekt. Og det handler jo så også, det er jo så recessionsfolken. Altså bliver det meget alvorlige tilbageslag i økonomien, så også container tingene falder ned, eller bliver det en mindre setback? Jeg tror, det bliver en mindre. Det er det, jeg satser på. Jeg tror, vi kommer op og... Jeg får mulighed for at sælge på 30, og ved du hvad, hvis du... Altså, hør nu efter. Hvis jeg får ret bare 25, ikke? Du kan tjene 50%. Altså 2025, eller hvad? Nå, ja, altså nej, ikke 2025. Jeg siger, i løbet af måske et år, ikke, kan du komme op og sælge AP Møller på bare 25. Nå, 25.000 kroner aktien. Ja, yes, kursen koster 16. Det er 50% på en kæmpe banan, som jo måske ikke... altså selvom du sidder og er sort og siger, at verden er det er håbløst og alt muligt andet, så falder den jo ikke ned til 7.000, hvor den kom fra, vel? Så altså, det er jo sjældent, du kan købe noget, der er supervare, til en pæn pris, så bare sige, jamen det kan da godt være, at han ligger og hælder lidt rundt her, men nogen vil prøve på at smadre den, og så lige pludselig så bare fuff, ikke? Men de er jo ikke rigtig kloge ude i markedet. Altså selv Rockwool, som er ret illikvid aktie, den kan man læse, er shortet med 2%. 2% er jo ikke ret meget, nej. Men Rockwool er en usædvanlig illikvid aktie. Men ikke desto mindre, er der altså nogen, der sidder ved en hedgefond og en computer på Bahamaøerne eller i New York, eller hvor de sidder henad, der sidder og laver sådan noget. Men ikke desto mindre, så er den dog likvid nok til at være en del af C25'en. Det er jo, det er rigtigt. Men, det er jo kriteriet. Ja, det er rigtigt. Men det er altså en af de mindst omsatte aktier, vi har. Så Rockwool er ikke... Og jeg synes, den er glimrende, så videre, men det viser bare lidt om, at altså, de der blodhunde, der, de angriber jo alt. Mm. Men der er 13% af aktierne i Ambo, der er short sold. Det er dog noget. Ja, det er godt. Han har rekorden, jo. Det er jo kandidat til at være en meme-aktie. Det er jo lige, hvis de får det at vide inde på Reddit. Uha. Nå, jeg skal lige høre dig. Lav, nu talte vi om lyspunkter. Du havde lidt tank, og så snakke vi lidt om banker. Og bare lige en servicemeddelelse til lytterne. Ja, det er rigtigt. Jeg har dummet mig. Jeg kom til at love jer et helt afsnit kun om bankaktier, da jeg var vikar her i slutningen af august. Mm. Men nu er jeg vikarvært hver eneste torsdag, så på et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret, om en-to uger, så tager vi altså et tema kun om banker. Fordi, Lav, det er jo faktisk interessant. Nu har vi bare lige børsåbningen kørende nu her på Euroinvestor. Ja. Ja. De to mest stigende på det danske marked, bare sådan lige her til morgen, det er Danske Bank, Nordea. Vi kan også lige tage nummer tre med, det er Jyske Bank. Og Jyske Bank er jo sådan set den mest stigende aktie år til dato i C25-indekset. Vi er op med over 20%. Ja. Der har været talt meget om det her med, at vi går fra negative renter til, at nu stiger renterne. Ja. At så den grundlæggende forretningsmodel i en bank, det er jo det her med, at man også skal kunne tjene penge på, at folk sætter sine penge ind i banken. Og så kan banken så placere dem til en lille højere rente, altså indlånsmarginalen, som det så fint hedder. Ja. Har vi sådan grundlæggende fået løst den krise, bankerne har været i siden finanskrisen, altså de sidste 10 år, har de jo ikke kunnet finde at tjene penge? Nej, det har de ikke. Og, tak for i dag. Ja, det kan du. Jo, men det har jo været den der situation, men der har jo ikke været noget dynamik i det osv. Det gælder jo også næsten værre, hvis du går ud i Europa. Altså Deutsche Bank er jo helt håbløs. Dengang kostede 100, den kostede 9, ikke? Og Commerzbank, som er den, jeg vil tage i Tyskland, han ligger vist i 7, og har jo staten som store aktionær og sådan noget. De er jo på vej til at få en økonomi til at fungere igen. Og de tjener jo, altså det, de tjener på børshandel og alt det der værdipapirområde og realkredit, altså de tjener i virkeligheden penge på lange produkter, ikke? Altså realkredit og pensionsopsparing. Det er jo sådan set der, de rigtig tjener, og så børshandel. Men det andet kommer jo. Så er det jo sådan noget, hvis det er på investeringsbranchen, det er kapitalforvaltning og sådan noget, så er det jo sådan nogle gebyrer, og de kan jo ikke, man kan jo ikke budgettere med, at markedet det stiger 10% hvert år, og så videre, og så videre. Altså den grundlæggende maskine, det er vel stadigvæk indlån og udlån. Det er korrekt. Og det er jo fikset. Ja, det er jo ikke fikset derhen, at man siger, at efterspørgselen på udlån er jo, det er jo sådan set der, det på lang sigt skal komme fra. Det er jo, at de kan låne pengene ud, fordi du vil sige, i øjeblikket, der kan de sådan set bare hente pengene i Nationalbanken, ikke? Eller udstede nogle obligationer, hvis det var det, de ville. Så det er der ikke, det er jo ikke på ligesom indlånssiden, de tjener. Hvad for en side af mønten tjener du på? Ikke? Det er jo ikke det, de tjener ret meget. Det er på udlånet. Ikke? Så der vil sige, der skulle helst gang i økonomien, sådan erhvervslivet begynder at låne noget. Det er jo ikke så meget af dine skorstenshus til, eller skorstenslån til udbetaling på et hus, der tæller der. Så det er jo der, hvor den kører i slæbegear, ikke? Og hvor de gerne vil have mere skub i sagerne. Så de kommer jo langsomt, men bankaktier er jo ugeligt set, ikke? Og de forandrer trods alt indkapitalen med 10-12%, og det er jo sådan set meget godt. Jyske Bank ligger på 8 eller sådan noget, ikke? Men det er altså lidt langsomt, og derfor er det også, at de aktier kommer langsomt ind i varmen igen. Der ligger de der 1000 milliarder kroner på indlånskonti, hvis vi tager os alle sammen. Og det er så bare husholdningernes penge. Ja. Og der får vi 0% nu, den er ikke negativ, og dem kan de jo placere i korte realkreditobligationer til at styre noget likviditet til 2% i rente. Det er jo en pengemaskine. Ja, det er på en god dag. Jo, men altså, hvad hedder det, så vidt jeg husker, er banksystemets running cost, er det ikke 60 milliarder om året eller sådan noget? Det koster at butikken kørende. Men det er jo altså realkredit, der giver pengene, ikke? Og hvis, hvor de har jo, og hvis du har kunder i det der system, så har du jo nærmest, har du jo ligesom sat fødderne i blokken, ikke? Så sidder du fast der. Så det er jo noget, der giver penge derud af. Men en bankaktie er på vej tilbage, og det store problem bliver, hvornår kommer Danske Bank ud af sin klemme? Og hvis den gør det, eller uden at skulle have et stort drag over nakken, så kommer det jo efter det. Jeg synes, den, der var i går fra Handelsbanken om, at de mener, at deres nye ejer i Danmark, Jyske Bank, skulle koste 600. Jeg har selv Jyske Bank, og jeg skal snart solge dem, men restbeholdningen er tilbage. Men jeg synes nok, den er lidt optimistisk udspil. Det er faktisk ud. Den ligger i, hvad ligger den i nu? 435 kroner per aktie, kan jeg se. Ja, det er lidt frisk bud, men det kan være, at de gerne vil være gode venner med dem. Og sådan, vi roser dem. nu går der konspirationsteori. Hvordan kan man blive underdirektør i en fart? Ja, det er bare godt. Rose det nye. Lars, det er dejligt, du er on fire, fordi med mig i studiet har vi nu fået besøg af Mads Christiansen. Tak, fordi du ville være med, Mads. Tak, fordi jeg måtte komme. Nu afslutter vi så, vi tog en lidt længere nyhedssnak om, hvad der er sket og stort og småt ude på markederne. Og til alle vil jeg bare lige sige, hvis man har brug for den der sådan helt kondenserede bouillonterning af de vigtigste nyheder, så har vi altså det, der hedder Euroinvestor Morgennyheder. Den kan du finde, det er en podcast, du finder den der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du kan også finde den inde på vores site, euroinvestor.dk. Og der har vi altså de vigtigste nyheder, det tager 4-5 minutter at komme igennem. Så slipper man for at høre på Lav og jeg, for nu har vi brugt 20 minutter på det her. Nu skal vi tale om streaming. Nå, Mads, velkommen til. Hvad var det offentlige, der drillede i dag? Det var Banedanmark, der havde gravet et kabel over, så vi kunne kun køre en vej mellem Horsens og Vejle, tror jeg det var. Okay. Så det tog en time. Man kan altid sige, det er noget med det offentlige. Ja. Så er du i hvert fald lovlig undskyld og lav. Vi skal jo tale om streaming-tjenester. Og den sådan lidt lange intro til det her, det er jo selvfølgelig Netflix, som på et tidspunkt, det var sådan en postorder, man kunne få DVD'er tilsendt, det er meget lang tid siden. Men så disruptede de jo, sådan for alvor disruption, hele tv-branchen over hele verden, og lancerede den her streamingtjeneste. og er jo en af de mest succesfulde aktiehistorier i en nyere tid. De var jo sådan alene på det her marked i overvis. Men så skete der noget. Det så jo de andre jo. Apple, Amazon, Warner Brothers osv. Hvor, hvis vi bare lige starter helikopteren, hvor står de her streamingtjenester i dag, Mads? Jamen, man står jo med, at den gamle forretningsmodel, som var, at der var nogle virksomheder, som producerede indhold, og så var der nogle virksomheder, som distribuerede indhold, og det var kabel- og satellit-tv-selskaberne. Den gamle forretningsmodel er ved at blive ødelagt af digital distribution. Så der er kommet det her nye, man kalder DTC, Direct to Consumer. Det sker alle vegne, det sker også inden for tv-streaming. Og det er egentlig det, der sker nu, og det ødelægger den der balance, der har været tidligere med, at der var nogen, der ligesom leverede kunderne, og så var der nogen, der leverede indholdet, og så var der en balance, hvor der blev sådan en 5-6 store virksomheder på hver side, der sådan ligesom fordelte den her kage til sig selv. Og så er Netflix kommet ind og har lavet direct to consumer af film og præindspillet indhold, og har flyttet det marked rigtig meget. Og nu begynder, så kom Disney ind for et par år siden med deres DTC-produkter også, og begynder at gå efter det her, siger, at de har kunderne, eller de har indhold, og de vil egentlig gerne have en direkte kontakt til kunderne. Og det er egentlig det, der foregår rigtig mange steder, når digitaliseringen kommer, at den her direkte kontakt til kunderne, den er meget værd. Dels i produktionsledet, men også man integrerer vertikalt ned igennem værdikæden, og så får man en stærkere position på den måde. Og det ser vi så de andre indholdsproducenter også gøre nu. Warner Bros. Og HBO og... Altså HBO er en del af Warner Bros., Warner Bros. Som også har Discovery. Discovery, ja, lige præcis. Disney, som udover Disney Plus, jo også kører med Hulu. Og ESPN, ja. ESPN, altså sportskanalen. Ja. Apple, som jo har det her... Ja, hvad de kalder det også? Den hedder et eller andet Apple. Apple TV Plus, måske. Yes. Der er mange plusser, i hvert fald, inden for den her branche. men det er også bare for at sige, okay, der har vi altså verdens mest værdifulde virksomhed, som går ind på det her. Amazon, som har deres hele her Amazon Prime univers, hvor hvis du er i hvert fald i USA, hvis du er kunde på streamingtjenesten, så får du også gratis levering. Altså det er jo blevet et monstrøst stort marked. Og det der sker lige nu, altså her i efteråret, det er at flere af de her streamingtjenester, de her giganter, har postet altså milliard store beløb i produktionen. Altså det er jo det vildeste efterår, som tv ser. Der må være et udskillingsløb, tænker jeg. Ja, der er i hvert fald noget værdi at hente ned. Altså det er den her værdi, som når vi nu får en mere direkte værdikæde, så den værdi, der før lå hos kabel-tv-tjenesterne, den kan man begynde at fordele imellem indholdsproducenterne. Så det bliver mere værdifuldt at have godt indhold, og lige nu kæmper man jo om at etablere sig som den indholdstjeneste, som leverer varen, og som folk gerne vil have. Og der er forskellige typer indhold, det synes jeg er vældig relevant at kigge på. Der er gratis indhold, som er YouTube og TikTok og Reels, hvor den forretningsmodel er aggregatorer, de her internet-aggregatorer, hvor deres det, de egentlig gør, det er bare, at de sørger for, at man kommer i kontakt med det indhold, man gerne vil se som forbruger, så er det reklamefinansieret. Så har vi indhold, som sådan er præindspillet, altså Netflix-indholdet, sådan nogle serier, som ikke har den her aktualitetsting. Og så har vi sports- og nyhedsindhold, som sådan har en aktualitetsting, og som driver folk til skærmen lige præcis, når yndlingsholdet spiller, eller når nyheden kommer ud, eller det der. Og den type indhold er værdifuldt, og det er ligesom den type indhold, som virkelig er navlestrengen for kabel-tv-udbyderne i USA. Og det er derfor, at der bliver postet så mange penge i at sikre, at især sportsrettighederne, de går til kabel-tv-udbyderne. Fox gjorde det, at man solgte sit filmkatalog fra, og så egentlig bare har kørt videre med nyhed og sport. Så der er sådan nogle forskellige kategorier, som alle forsøger at manøvrere sig rundt om. Og så har Netflix den her forretningsmodel med, at de ligesom bare lægger hele serien ud, og så kan man se den, når man vil. Og HBO har været rigtig gode til med Game of Thrones, og nu her med Dragon Queen, og prøve sådan at sige... Dragon Queen, som er den sådan spin-off... Ja, den nye, store, som... vildt dyre produktion, de har lavet. Og så Amazon er ude med Lord of the Rings, altså Ringenes Herre, spin-off-serien. Ja. Altså, som de to er sådan... Altså, verden har aldrig nogensinde set så dyre tv-produktioner før. Det skulle være helt vildt. Jeg har ikke set dem endnu. Men Netflix er vel stadigvæk sådan det rene sådan pure play. Altså, det er den rene vare inden for streamingtjenester. Altså, det er det, de gør. De laver ikke andet. Du har ikke købt ind eller noget som helst. Er den forretningsmodel stadig holdbar? Jeg tror, mange ændrer syn på den i øjeblikket. Altså, man har jo tænkt, at det er den mest fantastiske forretningsmodel. Jeg sad lige og kiggede på kurven her den anden dag. Jeg tror, den var startede i 0,3 dollars, altså sådan med split justeret. Nu har sådan været op i 640 dollars på noget, der ligner 20 år eller sådan noget. Så det er virkelig, virkelig været en fantastisk historie. Men det er jo det her med, at de var de første til at egentlig bare bruge internettet til at sende gratis med. Og så er det store spørgsmål, er der så nogle konkurrencemæssige fordele i det? Og en ting, de i hvert fald har gjort rigtigt, det var, at de har sørget for at begynde at producere eget indhold. Altså at få noget egen indhold på hylderne, fordi de her serier, Friends og The Office og nogle af de her successerier, de er jo blevet taget hjem, og Disney har taget alt deres indhold hjem for selv at gå direct to consumer med indholdet. Og der har Netflix altså nået at komme på med deres egen indhold, så de har sådan skiftet forretningsmodel fra at være en distributør til at være en indholdsproducent. Og distributørforretningsdelen er der nok ikke så meget i fremadrettet. Og så kommer det næste spørgsmål, det er så, er Netflix så mega gode til at lave indhold? Fordi det er jo egentlig det, man skal konkurrere på. Så når man sådan kigger på, er der nogle strukturelle konkurrencemæssige fordele ved Netflix, eller er det bare operationelle konkurrencemæssige fordele, altså at være bedre til at lave indhold? Og der tror jeg rigtig meget, at det er det sidste. Mm. At Netflix skal hele tiden lave bedre indhold end HBO og Warner Brothers og så videre, altså for at blive ved med at vækste og have en succesfuld forretning. Altså du mener, kravet til selve indholdet hos Netflix, det er større end det, du har hos Disney og så videre, HBO? Nej, det er det samme. Jeg tror, de kæmper på lige vilkår. Men for 5 år siden, der var det kun Netflix, der kunne distribuere via internettet og distribuere gratis, så det gav en masse, hvad skal man sige, nem omsætning. Hmm. Hvor det gør de andre også nu, så det er ikke nogen konkurrencemæssig fordel, og det er ikke sådan, at jo flere der er på Netflix's platform, jo bedre bliver platformen for de andre. Altså, om du ser House of Dragons, det er lige meget for mig, når jeg sidder hjemme i min stue med min familie og ser House of Dragons. Men hvis du er på Facebook, så kan jeg følge med i dit liv og sådan noget, så bliver platformen bedre for mig. Det er sådan netværkseffekter, og dem er der ikke så mange af på Netflix. Man kan også følge Netflix inde på Euroinvestor. Jeg har lige fået den op på skærmen her, og jeg har bare taget de seneste 5 år. Mm. Starter vi i $200 per aktie, så stiger den 250% cirka, et eller andet. 2-3 gange, altså 2-3-dobling. Ja, 3-4-dobling er det jo faktisk. Der er lige noget procentregning her. Og så siden slutningen af 2021, så er vi tilbage til start. Altså så er den dykket de her 65-70%. Er det sådan en, du har været med i, enten i Millionærklubben porteføljen eller hos New Deal Invest? Nej, ikke, det har vi ikke. Altså, det der... Er du fristet nu? Nej, det er jeg slet ikke. Ja. Altså, fordi den har ikke de her strukturelle konkurrencemæssige fordele. Tidligere har man snakket om, at det, at Netflix var så stor, at så kunne en serie, og jeg har selv fortalt den her historie, jamen, så kunne en serie blive en succes, bare fordi, at Netflix havde så mange at distribuere imod. Men det, der i hvert fald sådan begynder at gå op for mig, og som mange taler om, det er, at indhold er faktisk altså meget lokalt. Så indhold rejser ikke hele verden rundt. Det eneste indhold, der rejser hele verden rundt, det er faktisk Disney. Altså animationsfilm, Captain Marvel, han er altså i hele verden og sådan nogle ting. Men, jeg tror faktisk, Borgen er blevet ret stor i Argentina. Ja. Okay. Jamen, det, ja. Altså, det er den. Og der var der den her Squid Game, som jo, altså helt målrettet var produceret til lokalt publikum. Mm-hmm. Og det er en af de mest populære tv-serier nogensinde på global plan hos Netflix. Ja, og det er præcis det, man ligesom sagde, det er det, Netflix kan. Men det er måske mere en undtagelse, end det er reglen, at de kan det. Lav, hvad siger du til alt det her streaming? Ja, det interesserer mig ikke. Jamen, okay, tak fordi du kiggede. Ja, jamen, jeg har faktisk kun én aktie, den har jeg ikke haft held med. Det er lidt anderledes, halløj. Det er en tysker, fordi der er ligesom det er også den tyske tunge, ikke sandt, som jo kan huske fra Macedor. Men det er et selskab, der hedder PSM, forkortet Pro 7 Sat 1, som er en tysker, og som jo altså, laver, de har jo også noget af TV4 i Danmark, eller et eller andet sådan noget. Dem, det er i hvert fald en stor europæisk mediekoncern. Paradis Hotel, dem jeg aldrig har set. Paradise Hotel er det der. Ja. Er det noget, der hedder? Jeg kender godt serien. Paradise Hotel. Men hvad hedder det? Ja, ja, ja. Men hvad hedder det? Ja, misakker. Men nej, hvad hedder det? Det er en is, jeg har, og det er jo sådan ud fra argumentet om, jeg købte den, synes jeg selv billigt. Det har nok ikke været specielt sjov på 9, for jeg synes, at den tyske, altså det er jo mere ud fra et argument om, at de faktisk var en kommerciel kanal, drevet sådan en meget god forretning. Og så havde de ligesom det tyske sprogområde, som er forholdsvis stort trods alt, ikke? Men så er der lige en, man skal til, inden I kaster en endnu ned igen, som jeg overvejer også at købe flere nu, men det er jo ham her, en fætter, er vi nødt til at nævne, det er Berlusconi. Kan du huske ham? Ham med det fedtede hår, ja, den gamle dag. Jeg tror. Ja, når du bliver, der skal du også bare have lidt farve i, så går den. Du, ja, det er godt allerede. 80. Ja, han ejer faktisk en fjerdedel af den. Og det skal man jo altid passe lidt på med, fordi altså italiener og business, og ja, så kan der ske hvad som helst. Mm. Men det gør han, og han er jo på en eller anden måde ikke gået rabundus jo, selvom han har alt muligt halløj. Ikke? Han bygger bunkerlover, bunker, men hvad hedder det? Åh, det var en joke. Men, nej, men han ejer faktisk, han er den sådan finansmand bagved det, men så spørgsmålet jo, hvad vil han med det? Og han er 80-20 år, godt og vel. Så hvad hedder det? Så kunne det jo tænkes, at den blev solgt videre til nogle andre. Det er den eneste, jeg har det. Jeg kan ikke rigtig se det i, at der skulle være så mange penge i at lave det. Og det er jo også, altså det sjove er jo, hvis jeg nu må sige noget i stedet for på en anden måde, det er jo, at de her, fordi de skal tiltrække til kunder, laver de originalt indhold. Det er jo det, de gør. Ikke? De skal sådan noget. Så jeg er nødt til at have Netflix, fordi de har den her eller anden. Jeg kender nogen, de har op til flere af de der, fordi de har hver deres store, hvad hedder det, serier, som, og de er jo alen lange. I stedet for, at man går i biografen og ser en film, som varer 2-3 timer, så har man overstået det, og få sådan en lille lur, så skal de, at de kører jo i måneder, og det er en verdensbegivenhed, når de slutter. Mm. Altså, og der kan man jo sige, at det ændrer må jo ændre også filmmarkedet. Altså, vil jeg umiddelbart påstå, fordi det er jo blevet reelt set store filmselskaber, som så bare har nogle... Tiden skal gå, så det skal helst være 50 afsnit af. Mm. Det blander jeg mig ikke i. Jeg bruger ikke penge med sådan noget lort. Nej. Hvad ser du egentlig derhjemme? Jamen, jeg er fuldt med, siden jeg var 67, jeg er fuldt med noget i TV-avisen. Det har jeg hørt meget godt om. Det er efter at være langtrukken. Jamen, det er jo der, alle statsnyhederne kommer. Ja. Nu skal du gå med mundvaske, og måske skal vi køre på biodiesel. Jeg troede, du mere var til den frie borgerlige presse. Jo, men det er også, men jeg føler jo lidt mere, fordi jeg ved ikke, hvad der er lovligt dagen efter. Jeg er nødt til at følge med i, om man kan få et tilskud for et eller andet. Det er et tidspunkt. Det er min en cykelpumpe eller en varmepumpe. Godt. Ja. Inde på Euronvester, der har vi også lavet en liste over, hvordan det er gået, de her streamingtjenester, bare sådan år til dato, altså her i 2022. Netflix, minus 64. Walt Disney, minus 28. Warner Bros. Discovery, minus 50. Viaplay Group, minus 47. Amazon, minus 23. Og Apple, minus 15. Og igen, vi kan lige gentage, jeg ved godt, at streaming hos Amazon og Apple er meget, meget ubetydeligt af det samlede forretningsomfang. Men alligevel så undrer det mig, at I begge to herrer står her og bare sådan totalt affærdiger hele det her segment. Ja, jamen, jeg ved ikke, nogen gange, når man er i udlandet, jeg rejser jo ikke så meget, men så kan man jo få kvalme af alle de, dels hvor mange tv-kanaler, du kan få på det almindelige hotel, og hvor voldsomme mængder af reklamen er på dem. Og det der må sige, det er jo et underholdningsmarked og så videre, men altså jeg synes, jeg har jo for lang tid siden, da vi begyndte at snakke om alle de her amerikanere, så sagde jeg, at Netflix i min optik er det svageste selskab, fordi jeg har så ikke meget stand på de der ligesom spidsproduktserier for at tiltrække kunder, ikke? Men og det er jo ikke en død og udløbelse, de ville også have haft Peter Madsens ubåd, ikke? Han blev så heldigvis kvalt inden den kom, eller blev stoppet inden den nogensinde kom på, ikke? Men Men det er jo sådan noget, det handler om. Men man kan jo bare sige, at det var vel den, der havde den dårligste. I min optik var det selskab, der havde det dårligste setup. Også fordi folk kunne gøre efter, skrive nogle få år, så kom de alle sammen. Og nu er det så dem, der har de store kundebaser, altså Amazon og Apple og sådan noget. De er jo også lidt, hvis de kan mobilisere dem og få dem ind og bruge deres måde at sende ting ud på, så er det jo lidt svært for Netflix at være der, ikke? Mm. Er det, hvad mener du? Så bare lige en skudt med mærke. Du ved godt, du får honorar af reklamer her på Millionærklubben. Nej, det ved jeg ikke. Nå, okay. Hvem betaler dem? Du lever af det. Nå, knæk. Man kan sige, at Netflix er jo speciel i forhold til Amazon og Apple på den måde, at Netflix er en ren forretning. Den tjener penge på at folk gerne vil se indholdet. Amazon, de vil bare gerne lave det her bundle Too Good To Be True, og så sådan at alle har det bundle, fordi når man så har det, så får man gratis næste dags fragt på alt, hvad man køber på Amazon og sådan nogle ting. Så Amazon monetiserer det på en anden måde via et bundle. Og Apple er egentlig på samme måde. Altså, de vil også gerne have folk ind i deres servicevirksomhed. Det er der, at de kan få den store vækst fra sig. Så det gælder også for dem. Disney Disney vil gerne tjene penge på Hulu og ESPN og Disney Plus og kommer også til det, tror jeg. Men de tjener også penge på hele økosystemet, på at folk er på deres cruise ships og besøger deres temaparker og på den brandværdi, de får ud af alt det, de laver. Så de behøver heller ikke tjene penge på forretningen direkte. Ja, så der er forskellige måder at monetarisere det her på, og så går de jo alle sammen på reklamer nu. Netflix begynder at sætte reklamer på, HBO, det samme, Disney øger mængden af reklamer og sådan skruer om på det. Så de er også alle sammen ved sådan at skulle finde ud af, hvordan kommer vi rent faktisk til at lave det her til en langsigtet OK forretning. Og det kræver, at man får nogle penge ind for, at man kan investere i... Er det alt det der, du lige sagde lige før med økosystemet, og man kan integrere med brugerne, man kan bruge dem til alle mulige andre ting osv.? Er det ikke lige præcis, er det ikke sådan noget, du elsker at sætte dine penge i? Jo, men her der er det er bare svært at lige sige den konkurrencemæssige fordel, hvor er den i det? Fordi de konkurrerer på fuldstændig lige fod. Hvem laver den bedste serie? Hvem laver den serie, som vi alle sammen kommer til at tale om? Hvordan forudser man, at den der koreanske serie, at det bliver et kæmpe hit? Altså, hvordan ved du, om det er HBO eller Warner Brothers, eller det er Netflix eller Amazon, der laver den? Det er simpelthen det er svært i hvert fald, synes jeg. Godt. Så har jeg to sammenligninger til dig, som du sikkert ikke bliver... Fordi tidligere har du været med i et program, hvor jeg sammenlignede noget tech med, eller vækstaktier med, for eksempel Norwegian. Altså, det kan man ikke sammenligne, sagde du til mig. Ja. Nu prøver jeg alligevel, fordi Netflix og Norwegian, jeg synes, det er interessant det her med, fordi det er bare klassisk vækst. Du er inde på et marked, som vokser, altså luftfart, og det her, det er altså Norwegian, det er før pandemien. Og både Netflix og Norwegian har lidt det her med, at de stifter en hulens masse gæld, fordi det bare handler om at få passagerer eller seere ind i butikken, og så er det som om, der kommer et eller andet balancepunkt, hvor filmen knækker alligevel. Er det ikke sådan historien om mange typer af vækst-tech-selskaber, herr Christiansen? Jamen, jeg synes ikke, Netflix er et tech-selskab. Altså, Netflix er et indholdsselskab, så Netflix er et filmselskab. Dengang de kom ud og startede, der var de et tech-selskab, fordi at de faciliterede, at man kunne sende via internettet. Men det at kunne sende via internettet nu, altså det er ikke tech, det er bare table stakes, det er noget, alle kan og sådan noget. Internettet er en gammel teknologi nu, som alle kan. Så hvis man skal kunne noget, som er med det nye, jamen så skal det være et eller andet, hvor du kan bruge machine learning, bruge data til at effektivisere, til at gøre det bedre, til at finde den serie, du lige præcis gerne vil have. Og der er Netflix ikke så prominente. Det er ikke så stor en del af deres forretningsmodel, som det er at lave gode serier. Der er Spotify for eksempel meget mere tech, hvor det handler meget mere om at hjælpe dig med at finde den rigtige podcast og sætte den rigtige reklame på den rigtige podcast og sådan nogle ting. Så det er egentlig der, forskellen er på det. Så ja. Ja. Og der, jeg kan sige, der er flere lytter, der har skrevet ind i forhold til... vi har også været inde på det. Vi er godt klar over, at streamingtjeneste-delen hos Amazon, henholdsvis Apple, det er en dråbe i havet i deres samlede forretning. Hvor meget du nævnte til det med Netflix, som forsøger sig med reklamer. Planen er lagt, det bliver i løbet af efteråret, så vidt jeg ved. Og forretningsmodellen skulle være noget med, at man kan få en billigere adgang til Netflix, hvis du Altså godkender, siger lige, klikker i boksen der, jeg vil gerne se reklamer. Hvor meget tror du, der ligger i det? Hvor meget upside tror du, der ligger i det for den forretningsmodel? Det er et super godt spørgsmål, og det afhænger også af, om de kan blive ved med at holde traction på brugerne, og hvordan brugerne tager imod det, og sådan nogle ting. Jamen, der er så mange spekulationer, også det her med, at det er Microsoft, de har valgt som samarbejdspartner, ikke? Også hvor har Microsoft nogle større ambitioner med det her. Microsoft investerer meget i gaming i forvejen, og har faktisk en ret konkret metaverse-strategi også. Og det hele det handler jo om, hvordan holder du folks øjne på din platform, og så reklamerne på derhen af. Men altså reklamer, CTV-reklamer, altså connected TV-reklamer, de udgør omkring 50% af alt det, vi ser på internettet i øjeblikket. De udgør kun omkring en fjerdedel af de reklamekroner og budgetterne, der kommer ind. Så der er en masse muligheder for at udvikle det. Og noget af det, som en virksomhed som The Trade Desk, men også de her virksomheder, de arbejder meget med, det er jo at kende deres brugere godt. Og det er jo noget af det, de kan, fordi de ved, hvem de er. Der er nogle betalingskort, informationer og sådan nogle ting. Og det gør, at man kan reklamere, eller man kan sætte de rigtige reklamer for de rigtige folk, og dermed øge værdien af reklamerne. Så det er noget af det, der bliver en stor ting. Så har vi Netflix, der arbejder sig ind i gaming, har købt en finsk computerspilsvirksomhed, samarbejder med Ubisoft, for sådan ligesom at lave noget rundt om hele brugeren, gør den her brugeroplevelse mere engagerende, dybere og bredere og sådan nogle ting. Mm. Der er en spændende virksomhed, der hedder Fubo TV, som er i gang med at lave sport til sådan en direct-to-consumer-ting. Er det en, du har i... Den har jeg i Millionærklub på det følgende, ja. Ja, der er en, der spørger til det. Det er Morten Dam fra Virum, der spørger, hvad er din vurdering af Fubo TV? Det var meget... De har lige haft investor-dag. Altså, det er, jeg tror, det er virkelig, virkelig godt. Det er sådan en af de aktier, en af de virksomheder, som er meget tidlig. Hvad kan de? De leverer sport, så du kan se det sportsindhold, du vil, direct to consumer. I stedet for, at det er via en kabelpakke, så er det en streamingtjeneste. Og så har de deres egen softwareudvikling på det. Du kan for eksempel se 4 kampe på én gang. Du kan også se en kamp og en film og noget andet. Du kan sidde og chatte med dine venner, som er på platformen om kampen, og du kan spille på kampen, mens at du er der. Så ud fra deres kendskab til dig, hvad dit yndlingshold er, så placerer de nogle vædemål foran dig. Du kan vel ikke se Champions League og Formel 1? Og... Nej, de startede som en fodboldplatform. Jeg ved ikke, om de har Champions League. Præcis, det er vigtigt. Hvad det er de vigtigt. Har. Men det er amerikansk, det her. Ja. I Danmark er det for eksempel Viaplay, hvor man ser Viaplay Group, som har rettighederne til Champions League. Den er bumpet helt ned i $5. Ja. Altså rent børs, ja. Børsmæssigt. Jeg ved ikke, om det er du eller ej. Men... Nej. Et slagtilbud, Lav? Det kan da godt være. Jeg synes bare, der skal jo være noget mening i det. Og de kan, altså, jeg synes, det er også lidt sjovt, det vi taler om i dag, for det er på den måde, at jeg er jo prædiket, hvis nogen har hørt efter, at hvis der er en branche, der har en lav indtrængningsbarriere, så er det jo IT. Og altid taler om, at de sidder på et marked, og de kan vride det, ligesom Microsoft gør, fordi de stopper deres system ind i hver eneste PC, stort set i verden. Ikke? Men det er ikke rigtigt. Og jo mere at det bliver noget, du får sådan et software-service-tilbud af noget andet, standalone, så kommer de andre og siger, det kan jeg også finde ud af. Ikke? Jeg har selv fundet ud af at lave et firma, hvor vi har sådan en service jo også, ikke? Med investeringer osv. Svendsen fordi... og Tudborg. Ja, ja, ja. Og det er jo også... Du kan da finde det samme... De er så ikke så kloge og dygtige som mig, men du kan jo finde masser af det samme. Og det er problemet, det er det. Og derfor er det er jo ikke biotek og sådan noget. De har jo patenter og alt muligt andet. Så kan du, som du hele tiden holder forlag om, sætte dig på et marked og prøve på at bygge dit. Det er Mads, som Lav peger på. Ja. Du sidder, har jo prædiket i årvis, at de bygger deres ligesom økosystem op, kalder du det for, ikke? Og så prøver de at sælge mere ind i det og sådan noget, og omklammer kunden, ikke? Altså, det er jo det, du kan gøre for at få en voldgrav over alt det der beskytter dem, men det er almindeligt ikke. De kommer jo med alt muligt, mellem himmel og jord og ham her, Boost og Zalando og, ja, yeah, you name it, ikke? Asos så, og jeg ved ikke hvad. Jamen, god pointe. Altså, Netflix, uanset om du kalder det tech eller content-produktionsvirksomhed, er det sådan et eksempel på de der voldgrave, som man taler så meget om inden for for tech og i alle brancher, at de findes ikke. De bliver udkonkurreret på et eller andet tidspunkt. Hvis der er en smule profit, så kommer alle de store og snupper det. Det er præcis det, der var min pointe før også, at Netflix har ikke voldgrave. Altså Netflix er ret sårbar. Vi troede egentlig, at den havde voldgrave. Jeg tror, at vi er ved at være... internettiden er ved at være moden, og jeg synes, vi har et rigtig godt eksempel her på det, at Laura, du har også en virksomhed på internettet, så det tyder på, at nu er den sidste. Næsten, jeg kan ikke finde ud af det, kom på internettet. Så hvis man skal have voldgrave og konkurrencemæssige fordele, så skal man det næste step, og det er derfor, vi ser Amazon pløje sindssygt mange penge findes de voldgrave? Ja, det er logistik for eksempel. Logistik er en voldgrave, du bygger. Det, at du kan få din pakke næste dag på Amazon, det er en kæmpe voldgrave. Det gør, at folk bruger voldgrave, folk bruger Amazon, og det gør, at butikkerne også gerne vil bruge Amazon, fordi folk bruger Amazon. Og det monetariserer Amazon nu for eksempel med deres reklamevirksomhed, som er den fjerde største i verden nu, altså deres digitale reklamevirksomhed. Så det er eksemplet på en voldgrave, og det ser du. Mercado Libre har været ude at låne penge nu her til at bygge endnu mere logistik. Jeg tror, Sea Limited er godt i gang med, at de skal til at investere i logistik, fordi det er det, der giver voldgraven på sigt. Og det er faktisk det, Amazon og Jeff Bezos simpelthen startede ud med. Det her ord fulfillment er jo opfundet af Amazon, og det handler om at opfylde kundens drøm. Og når du gør det, så bliver kunden hos dig. Må jeg lige hænge fast på den eller øjeblik, for hvad så med Google og Meta eller Facebook, hvad hedder om det? De lever jo af reklamer, og de sidder jo simpelthen, så de har jo stjålet alle Berlingskes reklamer osv. Hvad hedder det? Bliver det et pendul, der ramler mod Google? Jeg tror, Google har den bedste søgemaskine, ja, ja. Så der har man jo indgangsdata. Google ved, hvad du starter med at søge på internettet, så jeg tror, de har en, og de er den bedste, så der tror jeg, de har en voldgrav. Spørgsmålet er, om nogle af de andre også kommer med noget lignende. Facebook derimod, de ved egentlig ikke, de ved ikke, hvad du køber, og de ved ikke, hvad du startede med på samme måde, så de står sådan lidt midt i værdikæden, og jeg synes, deres reklamevirksomhed virker sårbar lige nu. Fordi de ikke sådan har helt fat i brugeren på nogen måde. Men det er da en hård nyser at komme ind på reklamemarkedet, for han skal jo have noget af markedet. Det må han da tage fra Google. Det er da bare, hvis jeg havde Google-aktier, ville jeg ikke have det godt ved det der. Ja. Det må da være dem, der kommer til at afgive noget. Det er jo de, der kommer jo ikke. Markedet vokser jo ikke, fordi der kommer en ny aktør med reklamer. Nej, jeg tror, at reklamemarkedet vokser sådan generelt lidt ala GDP, bruttonationalproduktet, og så er det klart, at hvis der er nogle reklamer, der virker bedre lige pludselig, jamen så vil de jo tage markedsandele, og det var der, at digitale reklamer, Facebook kom og virkede meget bedre end reklamer tidligere. Men nu er der altså, Facebook har ikke first party data, de ved ikke, hvad brugerne køber, de ved ikke, hvad brugerne søger på, og det gør dem lidt sårbare, fordi at den værdi, de leverer, har de svært ved at ligesom at vise, at de har svært ved at vise, at nu placerer vi den her reklame for kunden, og så køb kunden. Det kan de ikke rigtig vise. Det er som de blinde slås. Det kan Apple vise, og Apple kommer jo nu med reklamer, ikke? Har omsætter for 5 milliarder i år i reklamer, og der er tal ude, der siger, så de er større end Snapchat nu, og begynder at komme. Og det er jo derfor, de er så vilde med deres App Store og deres Apple Pay og alt det her, fordi de ved, hvad brugerne køber. De kender folk, ved hvad de køber. Altså Apples omsætning på annoncemarkedet har overgået Snapchat. Ja. Ja, der kan man bare se, hvad der sker, når de store de rykker ind, ikke? Ja. Ja, og det er det her med first party data, og det er det Snapchat. Snapchat har lige ændret sig til, at de vil til at lave en abonnementsservice i stedet for, altså de fortsætter også med reklamer, men de er virkelig blevet ramt på reklamerne af Apples ATT-ændringer. Godt. Mm-hmm. Mads, der er en del spørgsmål her. Folk spørger til din fond. Indre værdi ikke opdateret siden 27. maj? Ja, det er godt nok. Det er ærgerligt. Vi har lavet en ny hjemmeside, og vi har simpelthen... Der er tech igen. Der er tech. Det driller. Der er noget fra den gamle hjemmeside, som hænger derude. Vi er lige ved at fjerne den nu. Men indre værdi er 36. 36? Ja. Så er den servicemeddelelse også givet videre. Og hvis man taster newdealinvest.dk, så får man den nye hjemmeside, og det burde være fikset fra i dag. Godt, det kan I lige prøve derude. Nu taler vi meget streamingtjeneste, og det er jo film, og det er serier. Hvis nu man ser på hele universet af menneskehedens kulturforbrug, Altså sport. Lav, han står og... Nej, men spørg. Hvad hedder sådan noget? Vendte hvide øjne. Jeg tænker, nej, men jeg skal få et spørgsmål. Ja. Det var meget stort. Ja. Ja. Nå, altså, sport, whatever det nu er, vi, altså underholdning helt generelt. Er der noget af det, som sådan mega trend, I kan se noget i? Altså sport og underholdning? Ja, altså som investeringsobjekt i sig selv. Jeg tror, det bliver det, Fubo TV gør. Altså, det bliver at gøre den oplevelse til mere, end at du bare sidder og klasker foran skærmen, og så er passiv. Så det bliver at gøre seerne aktive. Man kan også købe aktier i Formel 1. Man kan købe aktier i... altså, der er det her selskab, som ejer rettighederne til at sende Formel 1. Man kan købe aktier i Parken, altså for FCK, der er Juventus, der er forskellige ting, der er børsnoteret rundt omkring, som jo taber direkte ind i, at vi mennesker, vi vil gerne underholdes. Ja, altså hvis du køber aktier i Formel 1, så er det fordi, at du vurderer, at det selskab, der laver Formel 1, de vil være bedre end HBO til at lave underholdning i fremtiden. Altså, så det handler om, hvor mange timer kan Formel 1 få brugere til at sidde og kigge på skærmen. Og det vil være et samarbejde med produktionen. Altså jo mere spændende man kan gøre det, og det vil også være et samarbejde med den teknologiske platform, at hvis man kan lave noget betting samtidig, eller noget chat, eller noget live interviews, der kører i hjørnet. Altså, men det bliver et spørgsmål om at vurdere, hvilket indhold er det, der bliver det, som folk gerne vil have om 5-10 år. Det konkurrerer alt indhold på, at uanset om det er Formel 1, eller det er Dragon Queen, eller hvad det er. Så, og det er jo, jeg synes, det er svært, men det er der helt sikkert nogen, der er gode til at forudse, hvad det er for noget indhold, som folk rigtig gerne vil se. Mm. Det må du kende noget til, Simon. Det er jo det, du sidder og laver til daglig. Ja, det vil jeg jo her i Millionærklubben. Det er jo et godt eksempel på det. Ja. Det går godt nok. Ja. vi lider ingen noget. Det vi klager ikke. Men Laura, vi taler jo meget om fødevareindustrien eller medicinalsektoren. Hvorfor taler vi ikke om underholdningssektoren? Jeg kan bare huske på et tidspunkt, så var det faktisk en ting. Jeg husker, Bankinvest faktisk lavede en fond, som hed, jeg tror faktisk, den hed Underholdning. Nå. Fritid og underholdning. Nå, ja. Altså, det var et tema på et tidspunkt. Ja, men det er jo en stor industri. Det er faktisk en af USA's største eksportindustrier. Det er jo rettigheder til film og alt sådan noget der. Men jeg vil sige, jeg tror faktisk, hvis jeg skulle formulere om det der, så vil jeg sige, jeg tror, det kommer til at ligne en rygning. Forstå på den måde, at rygning er jo gået tilbage i Vestlandet, altså cigaretter, ikke? Og alt muligt andet, og der er uendelige mængder af forklaringer på, at det er farligt, og det ved vi godt. Men det er jo gået totalt set frem i hele verden, fordi man ryger meget mere i fattige lande, ikke? Der er jo et enormt tobaksforbrug. Og jeg tror, det er lidt det samme her, at du vil se, at sådan, hvad hedder det, nu skal jeg ikke stå og spille fint, men altså, sådan, det mere det andet publikum i landene, de vil nok gøre en dyd ud af at sige, at vi har ikke noget fjernsyn, vi ser nogle nyheder, mens volumen vokser nedad, og også i fjernere lande, og det må være der markedet, væksten er. Hvis de vil se, jeg ved ikke om folk gider sidde i Kenya og se Netflix. Det ved jeg heller ikke noget om, men Mads, du havde en pointe. Ja, det var egentlig Sony, som jeg synes, at vi bør fornævne i det her, fordi Sony er den her, der bare producerer indhold. Altså, de laver film, og de laver spil, og så videre, og de har egentlig blandet sig helt udenom at prøve at lave en streamingtjeneste. De kører deres PlayStation-platform, hvor de distribuerer spil. Men inden for film, der holder musik også, der holder de sig ligesom til bare det at producere indhold, så de konkurrerer med Formel 1. De konkurrerer med Formel 1? Ja. Ja. Altså, men Sony, så er det også et hardware-selskab. Deres PlayStation og AI. Ja, jeg tror mest, man skal se dem som et indholdsselskab, altså film og spil og musik. Godt. Lav, hvad siger du her til? Skal vi lige tage en hurtig runde på mig? Vi ligger lige over nulpunktet, og tyskerne om 0,5%, så det, humøret er sådan, det er 0+. Det er mere, kan vi ikke drive det til i dag. 0+. 0 til plus. 0 plus, altså lige over 0 punkter. Så vil jeg bare sige tusind tak til jer begge to for en god debat, for god ro og orden i studiet, og en uventet hilsen til Bane Danmark. Vi klarede den alligevel. Tak fordi du dukkede op, Mads Christiansen og Lav Svendsen. Så tak. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.